العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ذہنی آزمائش سیزن 7 کا چھٹا مقابلہ ہے اور آج ایک ایسے صوبے سے ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں جن کی آمد کی مجھے تو بہت خوشی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس صوبے کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم اتنا زیادہ مدنی چینل پر نہیں دیکھ پاتے، مگر آج خصوصی طور پر ہم نے یوں سمجھیے کہ جب ہم شہروں کو ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو ہم نے ہمارے پیارے صوبے بلوچستان کو بھی یاد رکھا، ان وہاں کے اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ بلایا. تو آج ہمارے ساتھ بلوچستان کے اسلامی بھائی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ وہ شہر ہے جس کو سردار آباد کہتے ہیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں. اصطلاح میں سردار آباد کس کو کہا جاتا ہے؟ فیصل آباد کو. پاکستان کا مانچسٹر جس شہر کو کہا جاتا ہے، بہت ساری صنعتیں جہاں پر موجود ہیں، کاروباری مرکز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کاموں کا مرکز بھی موجود ہے. ہمارے ساتھ سردار آباد، فیصل آباد اور ساتھ ساتھ بلوچستان، صوبہ بلوچستان سے آئے ہوئے اسلامی بھائی جو کہ بلوچستان کے غالباً مختلف شہروں کی نمائندگی کر رہے ہیں، جب تعارف لیں گے تو مزید پتہ چل جائے گا. آئیے دونوں طرف کی ٹیموں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیزن 7 ذہنی آزمائش کا چھٹا مقابلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں طرف کے سنائپر سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں. ماشاء اللہ، دائیں طرف ہمارے سردار آباد، فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں اور بائیں طرف صوبہ بلوچستان سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور امید ہے اس میں بلوچی بھی ہوں گے، مزید معلومات بھی لیں گے. دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، سردار آباد کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا تعارف بھی کرائیے، اپنا شعبہ بھی بتائیے. احمد رضا عطاری، بی ایس سی ایگریکلچر انجینئرنگ، 8 سیمسٹر، یونیورسٹی آف ایگریکلچر، سردار آباد، فیصل آباد. چلیں جناب، یونیورسٹی آف ایگریکلچر سے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں. دوسرے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے. محمد عاطف عطاری، جامعۃ المدینہ، ماشاء اللہ دورہ حدیث شریف سے تعلق ہے. اور عاطف ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی ہیں جو غالباً سیزن 3 ذہنی آزمائش کے فائنل میں یہ ونر ہوئے تھے اور الحمدللہ مدینہ منورہ کا ٹکٹ بھی انہوں نے جیتا تھا اور مدینہ منورہ کی حاضری بھی انہوں نے لی تھی. اب دیکھیں یہ اپنی سردار آباد، فیصل آباد کو کہاں لے جاتے ہیں. سیزن 3 میں ہی میرا خیال ہے کہ ہم نے شہروں کا مقابلہ کیا تھا اور اب دوبارہ پہلی بار، یوں سمجھے سیکنڈ ٹائم ذہنی آزمائش میں سیزن 7 میں پھر شہروں کی باری آئی ہے، ورنہ ہم شعبہ جات اور دیگر یوں سمجھے ڈپارٹمنٹس میں مقابلہ کراتے رہے. اب دیکھیں جب دوبارہ شہروں کی باری آئی ہے تو پہلی بار جب شہروں کا مقابلہ ہوا تھا تو سردار آباد مقابلے میں پہلے نمبر پر رہے تھے. اس بار ان شہروں کے مقابلے میں سردار آباد کی پہلی ٹیم کی پہلی حاضری ہے. اب دیکھیے یہ کیا گل کھلاتے ہیں. جی، تیسرے اسلامی بھائی. محمد شہباز عطاری، سردار آباد، بی ایس سی آنر ایگری سائنسز، 4th سیمسٹر. اچھا، آپ بھی ایگریکلچر یونیورسٹی سے؟ ایگریکلچر یونیورسٹی. اچھا، دو ایگریکلچر یونیورسٹی سے اسلامی بھائی ہیں اور ایک دورہ حدیث کے طالب علم ہیں. بلوچستان چلتے ہیں جناب، اپنا نام بتائیے. محمد عیسیٰ عطاری، بلوچستان، ڈیرہ اللہ یار سے میری ذمہ داری امامت کی ہے. اچھا، ڈیرہ اللہ یار میں امام ہیں. آپ بلوچی ہیں؟ سندھی ہوں. اچھا، سندھی. بلوچستان کے اس علاقے ڈیرہ اللہ یار میں سندھ کے بھی لوگ ہیں ماشاء اللہ. جی، عبداللہ عطاری، سوئی، بلوچستان، امام. اچھا، بلوچستان سوئی سے امام صاحب بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. ایک ڈیرہ اللہ یار کے امام صاحب ہیں، ایک سوئی کے امام صاحب ہیں. جی، تیسرے اسلامی بھائی. محمد اویس عطاری، ڈیرہ اللہ یار، ڈیرہ بی ایس سی ایگریکلچر آنرس. چلے جناب، ڈیرہ اللہ یار سے بھی ایگریکلچر کے بی ایس سی کیے ہوئے اسلامی بھائی ہیں. تو جناب دونوں طرف ایگریکلچر آج سمجھ لیں، ہمیں زراعت کے درمیان لگتا رہنا پڑے گا. اب پہلے پتا ہوتا تو کچھ اشر کے سوالات آپ کے لیے تیار کر لیتے. بہرحال بلوچستان کا مقابلہ سردار آباد، فیصل آباد سے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بلوچستان اور فیصل آباد، سردار آباد والوں کے درمیان. ایگریکلچر یونیورسٹی سے آئے ہوئے طلبہ، مسجدوں کے امام بھی ہیں اور دورہ حدیث کے طلبہ بھی ہیں. دیکھتے ہیں مقابلہ آگے کیسے بڑھتا ہے، کس طرح یہ مقابلہ ہوگا، کن کن سیگمنٹس کے ساتھ ہوگا. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں کن کن مرحلوں کے تحت یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. پہلا سیگمنٹ علم نور ہے، دوسرا سیگمنٹ عشق کے بول، تیسرا مرحلہ مدنی کسوٹی، پھر سنیں گے پرانی معلومات، پھر سمجھائیں گے مگر اشاروں سے، اور پھر سفر کرنا ہے مگر اکیلے۔ دیکھنا ہے ان چھ سیگمنٹس میں یہ مقابلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، یہ شاید مدنی چل کے ناظرین پہلی بار سنیں گے، یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں۔ یمین غموس، بڑا مشکل نام ہے جناب، آج اس کا مطلب بھی سن لیجیے۔ یمین غموس کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی معاملے پہ قسم کھانا، مثال کے طور پر موجودہ زمانہ ہو یا گزرا ہوا زمانہ ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی کو پتا ہے کہ زہر گھر پر نہیں ہے اور وہ کہہ دیتا زہر گھر پر ہے، تو یہ یمین غموس کہلائے گی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ گناہگار ہوگا اور کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جی، غموس یہ ہے کہ کسی، یمین پہلے کسے کہتے ہیں؟ یمین کہتے ہیں قسم کو، اور یمین غموس یہ قسم کی ایک قسم ہے۔ یمین غموس کا معنی یہ ہے کہ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر، یعنی معاملے پر گزر گیا کوئی معاملہ یا موجودہ معاملہ ہے، اس پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، جس کو ہم نارملی جھوٹی قسم کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے، یعنی غموس کھانے والا سخت گناہگار ہوا، استغفار توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، پہلا جواب درست دے کر، سبز لائٹ بھی جلی ہے بنچ پر، دو نمبر بھی ملے ہیں سردار آباد والوں کو، بلوچستان والوں کو مرحبا کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سلسلے میں پہلی بلوچستان کی ٹیم نے شرکت کی ہے۔ ان سے پہلا سوال، یمین ہی کی بات ہو رہی ہے، قسم ہی کی بات ہو رہی ہے، بتائیے یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں؟ مثال اور اس کا حکم بھی بتائیں۔ یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی جائے، مثلا کسی نے قسم کھائی کہ اللہ عز و جل کی قسم میں تمہارے گھر کل ضرور آؤں گا، دوسرے دن نہیں آیا تو قسم ٹوٹ گئی، یمین منعقدہ ہوئی۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر کفارہ دینا ہوگا، بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ جناب، یمین منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہا رب عز و جل کی قسم کل میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، شاندار اسٹارٹ لیا ہے بلوچستان والوں نے۔ باری ہے سردار آباد والوں کی۔ لقطہ اس مال کو کہتے ہیں جو پڑا ہوا کہیں مل جائے، یہ لقطہ کس صورت میں اٹھا لینا مستحب ہے؟ کمال یہ ہے کہ لقطہ نارملی نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن کیا کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ لقطہ اٹھا لینا مستحب ہے؟ اگر اٹھانے والے کو یقین ہے کہ اگر اٹھاؤں گا نہیں تو ضائع ہو جائے گا، اور پھر اٹھا لے تب اٹھانا مستحب ہے، اور اس تک پہنچا دے بھی دیتے ہیں۔ آپ کی کوئی آج رات کی ٹرین تو نہیں ہے؟ نہیں، تھوڑا آرام سے جواب دیں۔ جی فرمائیے، جلدی فرمائیے، ٹائم ویسے آپ کا یہ لقطہ مستحب اس وقت ہے کہ جب اس کے ضائع ہونے کا خوف ہو، اور اٹھانے والا جو ہے نا وہ مالک تک پہنچا دینے کا اس کو جو ہے وہ حکم میں مالک تک پہنچا دوں گا، اٹھا لینا مستحب۔ پڑا ہوا مال کہیں ملا اور یہ خیال ہو کہ میں اس کے مالک کو تلاش کر کے دے دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے۔ بہار شریعت دسویں حصے میں اس کے احکام بھی موجود ہیں، ضرور پڑھنے چاہیے۔ بہرحال جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں۔ اب لقطے ہی کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے تو لقطہ کس صورت میں اٹھانا مستحب بیان کیا، کس صورت میں لقطہ اٹھانا ناجائز اور بمنزلہ غصب کے ہوگا؟ اگر یہ غالب ہو کہ اس کے مالک تک نہیں پہنچاؤں گا تو اپنے لیے اٹھانا تو ناجائز ہے، اپنے لیے اٹھانا حرام ہے اور بمنزلہ غضب کے ہے۔ اگر زن غالب ہو کہ مالک کو نہ دوں گا تو اب اٹھانا ناجائز ہے، اور اپنے لیے اٹھا لے کہ چلو بھائی گری ہوئی چیز ملی ہے اٹھا لو، تو یہ حرام ہے اور اس صورت میں بمنزلہ غصب کے ہے، یعنی جس کے مال کو غصب کر لیا جاتا ہے اپنی طرف کر لیا جاتا ہے یا کسی کے مال کو جس کو کہتے ہیں ہڑپ کر لیا جاتا ہے, یہ اس طرح کے غصب کے معنی میں آتا ہے, تو یقیناً یہ نہیں کرنا چاہیے جیسے ہم نے سنا حرام ہے. جواب ان کا درست ہے. جناب باری ہے سردار آباد والوں کی. اچھا شگون یا برا شگون کسے کہتے ہیں؟ اچھا شگون کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھ کے شگون لینا, نیک شخص سے یا کوئی نیک شخص کے دیکھ اسے اچھا شگون لینا. اور برا شگون کہتے ہیں کسی دن یا کسی مہینے یا کسی شخص کو دیکھ لینا, بلی گزرے اس کو کہنا کہ آپ آج کا دن کیسا گزرے گا, اس کو برا شگون کہتے ہیں. اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا, اور یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو, اور اگر برا ہو تو بدشگونی ہے. یہ اس اچھے شگون اور برے شگون کی تعریف ہے. جواب ان کا درست ہے. اب کسی شخص کو منحوس قرار دینے کا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں کسی شخص کو منحوس قرار دینے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے, اور اس پہ تہمت دھرنے کا بھی گناہ ہوتا ہے. دونوں جہنم میں لے جانے والے کام. اللہ اللہ, کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہے, اور اس سے تہمت دھرنے کا گناہ بھی ہوتا ہے, اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور یہ جو ہے سمجھنے والی بات ہے کہ آج لوگ کسی کو منحوس کہہ دیتے ہیں, یہ کس قدر دل آزاری والا کام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی لگتا ہے مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں, ہم بھی تھوڑی تیاری کر لیتے ہیں. دائیں طرف والے سردار آباد والوں کے ساتھ ہو جائیں, بائیں طرف والے بلوچستان والوں کے ساتھ ہو جائیں, اور ہر صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ جناب باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا کس کی سنت ہے؟ سنت انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے, سنت پیغمبری. جی, نظر بد سے بچنے کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب نظر بد کی جناب آج اتار بھی لیجئے گا, نظر آج دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو کیا فرمایا؟ آج ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں میں بچے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے خوبصورت ننے مننے, سب کو پیارے لگتے ہیں. اب ذرا سنیے کہ ہمارے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی, سنیے, اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی آج یہ عمل کر لیجئے گا. جی اب بتائیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوبصورت بچے کو دیکھا اور فرمایا, اس کی تھوڑی پر سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. ہاں, اس کی تھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر نہ لگے. جواب یہ بھی درست ہے. آج ہمارے ساتھ عابد باپو ہیں. باپو, ہاں میں نے دیکھا ہے آپ یہ لگاتے رہتے ہیں یا بتاتے رہتے ہیں, کچھ بتائیں نا, یہ کیا تل اور یہ کیا ہے معاملہ؟ تل لگاتے ہیں نا, اب امیر السنت کی بارگاہ سے ہی پتا چلا تھا. اب جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا پیارا سا مدنی منا ہے, اب یہاں پہ تل لگائیں یا یہاں پہ کوئی یہاں پہ تل لگائے اور مزید خوبصورت اور خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے, صحیح جگہ ہے, وہ تھوڑی کے نیچے لگائیں. اچھا, تل نظر نہ آئے. اور وہ تل بیسیکلی لگایا اس لیے جا رہا ہے کہ نظر نہ لگے. جی, تو وہ واقعی ایسا تل لگاتے ہیں کہ خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے تعویذ تاریاں بھی حاصل کریں. ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے لیے کیا وعید ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, جتنے مرد حضرات اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں, ہر صورت میں جمعہ پڑھنا ہے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. جو نہیں پڑھتے سستی کی وجہ سے, آئیے غور سے سنیے. جی, جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, دل پر مہر لگا دی جاتی ہے, جس سے اس کے نیکیاں کرنا اس پر بھاری اور گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. میرات المناجی میں ہے, جو سستی سے جمعہ ادا نہ کرے اس کے دل پر غفلت کی مہر لگ جائے گی, جس کی وجہ سے ان کے دل گناہ پر دلیر ہوں گے اور نیکیوں میں سست. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب دلوں پہ مہر لگنے والا معاملہ ہے. جو لوگ جمعہ وقت پر ادا نہیں کرتے, جمعے کو بھی قضا کرتے ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. باری ہے بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کی, اور آپ سے بھی پانچواں سوال. اب تک سارے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں ہمارے بلوچستان والوں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پھر جمعے کے بارے میں غور سے سنیے, کہ جمعہ میں ایک گھڑی ہے جسے بندہ مومن نہیں پاتا کہ اس میں اللہ عز و جل سے خیر مانگے, مگر اللہ اسے وہ ضرور دیتا ہے. بتائیں وہ کون سی گھڑی ہے؟ سبحان اللہ, قبولیت کی گھڑیاں ہیں جمعے کے دن. اب غور سے سنیے وہ کون سی گھڑی ہے. وہ قبولیت کی گھڑی ہے خطبے کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے. وہ دونوں خطبوں کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے. مفتی احمد یارخانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, غالباً وہ دونوں خطبوں کے درمیان میں وقفہ ہوتا ہے اس میں جب امام ایک خطبہ دے کر بیٹھ جاتا ہے درمیان میں، اس وقفے میں اگر دل ہی دل میں کوئی دعا مانگے اور سورج ڈوب رہا ہو اس وقت اگر کوئی دعا مانگے اس وقت بھی یہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ سبحان اللہ، مرات البناجی میں ہے وہ ساعت قبولیت دعا کی ہے، رات میں روزانہ وہ ساعت آتی ہے مگر دنوں میں صرف جمعے کے دن، اور وہ کیا وقت ہے یقیناً نہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے، غالب یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے یہ وقت آئے گا انشاءاللہ، ان دونوں ہی وقت دعا مانگ لی جائے کہ جب امام دونوں جمعوں کے خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں دل ہی دل میں، زبان سے نہیں دل ہی دل میں دعا مانگ لیں جو آپ کی نیک جائز خواہشات ہوں، اور پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جمعہ کے دن یعنی عصر کے بعد ہو سکے تو یہ وقت مسجد میں ہی گزار لیا جائے، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب کیا معلوم کہ دونوں انہی ساعتوں میں دعا کر کے آئے ہوں، ذہنی آزمائش کے لیے قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، کیا حاضرین سے ایک اور سوال کر لیا جائے؟ چلیں جناب، کیا تحفہ دیں گے باپو؟ اس پہ زیادہ آواز آتی ہے سبحان اللہ۔ ہاں اپنی باری ہے نا، چلیں جناب، کون سی کتاب تحفے میں دے رہے ہیں؟ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکات المدالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت۔ کیا بات ہے، نیکی کی دعوت کتاب تحفے میں ہے، اور بڑا ہی خوبصورت سوال، امیزنگ کوشچن، مزیدار سوال ہے، اور بہت ساروں کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے تین بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ کیا بات ہے بندے، صحابہ میں آپس میں پیار دیکھو۔ خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے تینوں بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، چلیں جناب آج انجلی، یہ تو وہی سندھ والے بھائی ہیں نا، اچھے دوسرے ہیں، چلیں جناب، اور اگر جواب درست نہیں ہوا تو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ عبدالوحید تاری اسلام آباد سے۔ ماشاء اللہ، اسلام آباد سے ہیں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آپ چاروں خلفائے راشدین میں پیار دیکھیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جو بچیا تین صاحبزادے تھے، حسنین کریمین کا ذکر تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر ابو بکر، عثمان اور علی یہ نام بھی تھا، اور کیا بات ہے مدینے کی۔ جناب چلتے ہیں ہم اگلے سوالات کی طرف، اور سوال کریں گے ہم سردار آباد فیصل آباد والوں سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ممبر کے بارے میں ہم نے بہت سنا ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس ممبر مقدس کی زیارت نصیب فرمائے، محراب کی زیارت نصیب فرمائے، ریاض الجنہ کا دیدار نصیب فرمائے، لیکن بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، بتائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ممبر کی کتنی سیڑھیاں تھیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ممبر کی تین سیڑھیاں تھیں، اور آپ کس سیڑھی پر کھڑے ہوتے تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ممبر کی تین سیڑھیاں تھیں، آپ تیسری پر کھڑے ہوتے تھے، یہی سنت ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے مدنی چینل کے ذریعے، ذہنی آزمائش کے ذریعے، باری ہے بلوچستان والوں کی، وہ کون سے تین اوقات ہیں جن میں سلام کرنا سنت ہے؟ سلام تو ہم کرتے ہیں، گھر میں آتے ہوئے، اجازت کی وقت، رخصت کی وقت، ملاقات کی وقت۔ جناب گھر میں آنے کی اجازت چاہتے وقت، ملاقات کے وقت، رخصت کے وقت، یہ وہ اوقات ہیں جس میں سلام کرنا سنت ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بلوچستان والے زبردست تیاری، فیصل آباد سردار آباد کی باری ہے۔ گناہ اپنے ساتھ 10 بری خصلتیں لاتا ہے، ان میں سے 5 بتائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ اپنے ساتھ 10 خصلتیں لاتا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی سب سے پیاری چیز یعنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کو غضب دلاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو قبر انور میں رنجیدہ کرتا ہے، اور جہنم سے قریب آ جاتا ہے اور جنت سے دور چلا جاتا ہے۔ جی 5 تو ہو گئی ہیں۔ اپنے باطن کو ناپاک کر بیٹھتا ہے، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو اپنی نافرمانی پر گواہ بنا لیتا ہے، تمام انسانوں سے خیانت اور رب العالمین عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اعمال لکھنے والے فرشتوں یعنی کرامن کاتبین کو تکلیف دیتا ہے، ایک گناہ کر کر وہ 10 بری چیزوں پر گویا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 10 بری خصلتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک گناہ بھی کیوں کریں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ گناہ سے بچ کر نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب، باری ہے بلوچستان والوں کی۔ نیکی نہ چھوڑنے سے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمانے عظمت نشان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے، نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو۔ جواب یہ بھی درست ہے، ہر نیکی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باری ہے اب سردار آباد والوں کی۔ دل کی سختی کے دو کون سے اسباب ہیں؟ جی کثرت گفتگو اور کثرت طعام، یعنی زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ پیٹ بھر کر کھانا، زیادہ بولنا، یہ دل کی سختی کے اسباب ہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب یہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا میسج ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں تو اتنا بولتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ میوٹ کا بٹن کہاں پر ہے، خاموشی نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ کھاتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، دل پھر کہتے ہیں سخت ہو گیا ہے، تو کم بولا کریں، کوشش کریں کہ کم کھائیں، اللہ نے چاہا دل کی سختی سے نجات حاصل ہوگی۔ باری ہے بلوچستان والوں کی۔ جناب ابن نجی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب دنیا کا کوئی اہم کام آ جائے تو اسے پورا کرنے سے پہلے کھانا مت کھاؤ، کیونکہ فَإِنَّ الْأَقْلَ يُغَيِّرُ الْعَقْلَ، اس عبارت کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب کوئی اہم کام کرو تو اس سے پہلے کھانا نہ کھاؤ، کہ کھانا عقل کو کھا جاتا ہے۔ اللہ، کھانا جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے پہلے کھانا کھا لو پھر بات کریں گے، پھر دوسرا کام کریں گے، بعض اوقات جب کھانا کھا لیتا ہے تو سستی آ جاتی ہے، تو اہم کام پورا کر لیا جائے، کھانا بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال جواب بہت پیارا اور بالکل درست دیا ہے۔ یاد رہے آپ کے پاس ایک مدد کا بھی آپشن ہے، آپ چاہیں تو مدد دے سکتے ہیں۔ سردار آباد والوں کی باری ہے۔ قارون نامی کافر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا؟ تین آپشن ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جواب بالکل درست ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کو پہلی ضرب مارنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ بلوچستان میں لگتا ہے زیادہ بھی پایا جاتا ہے؟ جناب بچھو، سانپ یا چھپکلی؟ چھپکلی۔ آپ نے کہا چھپکلی، اور جواب یہ بھی درست ہے۔ یعنی چھپکلی کو پہلی ضرب میں اگر مارا جائے تو 100 نیکیاں ملتی ہیں، مگر وہ ضرب لگاتے ہوئے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ ضرب کسی کو اور کو نہ لگ جائے، گھر کی لائٹیں نہ ٹوٹ جائیں، تو بہرحال اس احتیاط کو ضرور لازم کیجیے گا۔ کہا آج ہی ذہنی آزمائش میں دیکھا ہے اور ضربے لگانے نکل جائیں تو ایسا نہ کیجیے گا کہ کسی کا سر ہی پھوڑ دیں۔ بہرحال ابھی کھڑے ہو گئے، ہاں کھڑے ہو گئے ہو، چلو، لیکن وہ بعض اوقات یہ بھی تو دیکھے نا، چپکلی چھوٹی ہے، پتھر اتنا بڑا اٹھا لیا، دیوار بھی توڑ دی، تو یہ بھی خیال کر رہا ہے نا، عقل بھی تھوڑی ہونی چاہیے۔ چلیں جناب سردار آباد والوں کی باری ہے۔ مسجد خیف میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد خیف کا دیدار عطا فرمائے۔ چلو ایک سوال کا جواب آپ تیار رکھیں، مسجد خیف کہاں پر ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ 50 انبیاء کرام، 60 انبیاء کرام، یا 70 انبیاء کرام؟ 70 انبیاء کرام۔ 70 انبیاء کرام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے جناب کون بتائے گا مسجد خیف کہاں ہے؟ جو مکہ پاک گئے ہیں، مدینہ طیبہ گئے ہیں، زیارتیں کی ہیں، یا مدری چینل پر زیارتیں کی ہیں، یا مدری مذاکرے پابندی سے دیکھے ہیں، مجھے امید ہے وہ بتا دیں گے۔ جی پیچھے سے جناب کیا تحفہ دیں گے؟ میرا تو خیال ہے اس کو رفیق الحرمین اگر ہو تو وہ اس کا تحفہ دیں، یا پھر اور کوئی کتاب۔ جی مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب اللہ والوں کی باتیں۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی باتیں کتاب، جناب بتائیے۔ السلام علیکم و رحمۃ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان عرفہ میں؟ میدان عرفات میں تو نہیں ہے۔ چلیں ان کو جلدی سے مدری قافلے میں سفر کروائیے۔ چلے جناب مدری منع اگر جواب دے دے تو کیا بات ہے۔ آپ کو ابو کو مدری قافلے میں جانا پڑے گا اگر غلط جواب دیا تو۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کا علاقہ بتائیے, مشہور جگہ ہے. جواب تو آپ کا آدھا درست مان لیں گے, لیکن کوئی مل کے بتا دیں, مل کے بتائیں بھائی کہاں ہے. مکہ میں منا شریف میں ہے. چلیں ان کا جواب ہم درست مان رہے ہیں کیونکہ منا بھی مکہ باغ میں ہی ہے, تو ان کو تحفہ دے دیجیے جناب. اب باری ہے آپ کی. حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا تھا؟ تین آپشن ہیں, جبل ابو قبیس, احد شریف یا کوہ طور. چاہے تو آپ مدد بھی لے سکتے ہیں. جبل ابو قبیس پر نازل ہوا. دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے, اور اسی پر حجر اسود جنت سے اس پہاڑ پر نازل ہوا. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ کریم ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری بھی عطا فرمائے, اور حجر اسود کے بوسے لینا, حجر اسود کا دیدار کرنا بھی نصیب فرمائے. دیدار کعبہ کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. جتنے خوبصورت سوالات ہیں کہ منا اور کعبے کی یادیں تازہ ہوئیں. بہرحال آئیے ہم چلیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے. میرا خیال یہی ہے, جی ہاں, اسکور بورڈ بھی یہی بتا رہا ہے کہ اب تک سردار آباد اور فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی 20 نمبر ہیں ماشاءاللہ. بلوچستان والوں نے, سردار آباد والوں سے تو توقع تھی, لیکن بلوچستان والوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر مقابلہ اچھا اور آگے لے کر جاتے ہیں. عشق کے بول ہمارا اگلا راؤنڈ ہے, آئیے شروع کرتے ہیں عشق کے بول. جی عشق کے بول کے اندر 5 اشعار ہیں, اور آپ سے باری باری وہ پوچھے جائیں گے. یا تو پہلا مصرع یا دوسرا مصرع, مشورہ ضرور کیجئے گا. آپ دونوں نے ابھی تک اپنے مدد کا آپشن یوز نہیں کیا. آپ چاہیں تو یہاں اسلامی بھائیوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں. باری ہے سردار آباد والوں کی. ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جامع میں نثار. ایک نگاہ ناز پر سینکڑوں جام میں نثار, جامع میں نثار. تھوڑا سا مشکل شعر ہے, تھوڑا سا نہیں زیادہ مشکل ہو گیا لگ رہا ہے. ہاں جو نہ آیا وہ تو زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے, آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے جو نہ آیا جب. مدد جی, مدد لیں گے, مددگار بھی کوئی ہے تو لیں گے نا. اللہ ہو غنی, ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب ہے. کوئی مددگار نہیں ہے بھائی اس شعر پر. جناب میں ہی پڑھ دیتا ہوں اور وہ مدد نہیں مانی جائے گی. گردش چشمے مست سے ہم نے پیے ہیں جام دو. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے بلوچستان والوں کی. آسان شعر آپ کے لیے بھی نہیں ہے. وسطے مسبحہ پہ سر رکھیے انگوٹھے کا اگر. اللہ, اسی کلام کا شعر ہے, اور یہ بھی لگتا ہے نہیں جانتے. مدد کی طرف جائیں گے, نہیں جائیں گے. بڑے ہوشیار ہیں, مدد کا آپشن یوز نہیں کیا. آپ کا استعمال ہو گیا اور جواب بھی نہیں آتا, جواب بھی نہیں آتا. نام الہ ہے لکھا اور الف ہے لام دو. جناب غلطی ہو گئی ہے, مگر سردار آباد والوں نے اپنا مدد کا آپشن بھی یوز کیا. ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ. ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا. ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا. جواب یہ بھی درست ہے. تو نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے. ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا. ہائے ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا. جواب یہ درست ہے. یہ ہے حضور ہی کا مرتبہ شب معراج. یہ ہے حضور ہی کا مرتبہ شب معراج. بغیر واسطہ سے رب سے کلام کر لینا. بغیر واسطہ رب سے کلام کر لینا. جواب درست ہے. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو تا میسر کلام کرنا. حبیب عرش سے بھی پار جا کے رب سے ملے. کلیم کو تھا میسر کلام کر لینا. جواب یہ بھی درست ہے. بہت خوبصورت شعر, بہت خوبصورت شعر. کیا بات ہے اس شعر کی. اور اس کا دوسرا مصرع پڑھوں گا. موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. سر تو سر جان سے بھی جانے کی حسرت ہے, ہائے موت نے مجھے جان سے جانے نہ دیا. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے, موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. ہو سکتا ہے شاعر کا کیا معافی ضمیر ہو, لیکن جو اپیرنٹلی بظاہر اس کا معنی لگتا ہے کہ نبی پاک کے در پر سر کے بل کیا جاؤں, مجھے تو جان سے جانے کی حسرت ہے کہ وہاں جاؤں تو واپس نہ آؤں، وہیں مر جاؤں، مگر کیا کروں، موت نے مجھے ہائے جان سے جانے نہ دیا، میری موت ہی وہاں نہیں آئی اور میں وہاں قربان ہو جاتا۔ امیر علیہ سنت کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یا بری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع تاجدار مدینہ۔ کیونکہ ہماری تمنا تو ہے لیکن موت بھی تو آئے نا اس در پر، کاش ایسا وقت بھی آئے کہ ہمیں وہاں وہیں مرنا نصیب ہو جائے۔ جناب باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی۔ پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ضعیف نے جانے نہ دیا۔ دوبارہ پڑھیں۔ سر کے بل جاتا مگر ضعیف نے جانے نہ دیا۔ ضعیف نہیں ہے یہاں، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا۔ ضعف نے جانے نہ دیا، ضعیف وہ ہوتا ہے جو ضعف والا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، مگر یہاں مراد ہے کہ میری کمزوری نے، میں تو چاہتا ہوں کہ سر کے بل مدینے جاتا مگر کمزور سا ہوں، میرے ضعف نے جانے نہ دیا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں، کیا خوبصورت شعر ہے، بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں، خزاں کے موسم میں کھلی بہار آنکھوں میں، کوئی کہ خون بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں، کہ چار سو پھیلا ہے گل ہزار آنکھوں میں، چار سو پھیلا ہے لال ہزار آنکھوں میں۔ میں پڑھ دیتا ہوں شیر، اب دیکھیں مجلس کیا طے کرتی ہے۔ بسا ہوا ہے کوئی گل ہزار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال ہزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نہیں کھلا ہے چار طرف لال ہزار آنکھوں میں۔ مجلس فیصلہ کرے کہ کیا یہ صحیح مانا جائے گا، یا ایک نمبر دیا جائے گا، یا کچھ نہیں دیا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ سردار آباد والوں کو اس شعر کے جواب میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ باری ہے بلوچستان والوں کی۔ خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں، اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے۔ پہلی بار بلوچستان والوں کو موقع مل رہا ہے آگے بڑھنے کا۔ خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں، اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے۔ چاہے تو مدد لے سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مدد کے لیے تیار بھی ہے۔ اللہ، یہ بھی نہیں، باری غلطی بھی ساتھ کرتے ہیں، کمال لوگ ہیں یہ تو، جواب بھی صحیح ساتھ دیتے ہیں، غلطی بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ ہوا ہے جلوہ نما گل ہزار آنکھوں میں، خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، اور ان دو سوالات کے بعد نمبر برابر ہیں۔ اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی شعر سنا جائے۔ کون کون سنائیں گے؟ اچھا، ذرا دیکھتے ہیں کہ اس اونچی لبیک پر جواب کون دیتا ہے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ جناب پہلے آپ کے ہاتھ جی، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، اس طرز میں بھی سنانا ہے۔ ارے بھائی، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں گار ہے، کہ سچار جوئی کا وار ہے، کہ وار وار سے پار، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے۔ عارف بھائی موجود ہیں، کوئی بھی ایک شعر ان میں سے طرز میں بھی سنائیں۔ رہے ان کے جلوے، جی رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے، میرا دل بنے یا دیدارِ مدینہ، میرا دل بنے، ہاں میرا دل بنے یا دیدارِ مدینہ، میرا دل بنے۔ التجا ہے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبارے بدی. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. عجب رنگ پر ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ دو سیگمنٹس کے بعد کہاں تک پہنچا ہے. جی 26-26 نمبر ہیں دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کے. اگلا سیگمنٹ مقابلے کو کسی ایک طرف کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہ کرے. چلتے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف. مدنی کسوٹی میں آپ کو ایک کسوٹی دکھائی جائے گی. اگر آپ نے مدنی مذاکرے میں وہ کسوٹی دیکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کے لیے سمجھیے ایک بڑی اچھی خبر ہوگی، کیونکہ آپ جلدی جواب دے دیں گے. اور اگر نہیں دیکھا اس کسوٹی کو تو پھر غور زیادہ کرنا ہوگا. پانچ سوالات کے جوابات میں آپ نے جواب دیا تو پانچ نمبر ملیں گے، سات سوالات کے جوابات کے بعد جواب دیا تو چار نمبر، اگر نو سوالات سن کر جواب دیں گے تو تین نمبر ملیں گے، اور سارے سوالات سن کر جواب دیں گے تو ایک نمبر ملے گا، اور کوئی جواب نہیں دیں گے کوئی نمبر نہیں ملے گا. ہاں آخری سوال سن کر آپ چاہیں تو مدد دے سکتے ہیں. آپ نے اپنے مدد کا آپشن یوز کر لیا ہے. سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں کے لیے شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. آج اگر آئی صاحب سوچے اور آپ لوگ بوجھے، آج آپ شخصیت انشاءاللہ ذہن میں سوچ رہے ہیں، ہم سب مل کر کوشش کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ان کا تعلق پاکستان سے ہے؟ لا. صحابی ہیں؟ نعم. اشرہ مبشرہ سے ہیں؟ لا. اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا. مرد ہیں؟ نعم. جناب آگے جانا ہے، جناب آگے چلیے. مدینہ شریف میں مدفون ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. معروف جو ہیں فقاہت کی وجہ سے ہیں؟ لا. سات سوال ہو گئے ہیں، آگے چلنا ہے جناب. کسی جنگ میں شہید ہوئے؟ نام. احد شریف کے قریب ان کا مزار ہے. نام. جناب نو سوال کے بعد جواب دینے جا رہے ہیں، یاد رہے اگر ابھی آپ جواب صحیح دیں گے تو تین نمبر ملیں گے، غلط دیں گے تو ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. احد شریف کے پاس بہت ساری شخصیات کے مزارات ہیں، چاہیں تو جواب دیں چاہیں تو آگے چلیں. بھائی آپ پہنچ گئے تھے ادھر؟ میں تو مدنی کسوٹی میں تھا، لیکن سچی بات ہے کافی پرانی لگ رہی ہے، مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں یاد. میں نے جس طرح کہا نا احد شریف پہ تو 70 کے قریب صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اور تین مزارات جو ہیں وہاں پر خاص طور پہ بڑے نامینی ہیں، تو ان تینوں میں سے بھی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے. جی کیا کریں گے، جواب دیں گے؟ دے دیجئے جواب. میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا ہے. اب چلتے ہیں کہ یہ مدنی کسوٹی کا جواب کیا تھا. جی ماشاءاللہ سید الشہداء ان کا لقب ہے. نعم سبحان اللہ. اسد اللہ اور اسد الرسول بھی انہیں کہا جاتا. نعم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ہے. نعم سبحان اللہ. شاید بس نام بتا دیں. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. یہاں بھی تین نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب سردار آباد والوں نے. اب باری ہے بلوچستان والوں کی. بلوچستان والوں کو انشاءاللہ تھوڑے سے یہاں موجود مدنی منے اس طرف ہو جائیں تاکہ اسکرین کلیئرلی یہ دیکھ سکیں. آج ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی ہیں، ہمارا اسٹوڈیو تو فل ہو چکا ہے، تھوڑی جگہ ایک دوسرے کے لیے بنانی پڑے گی. بہرحال اب چلتے ہیں اگلی مطلوبی کسوٹی کی طرف. یاد رہے تین نمبر انہوں نے لے لیے ہیں, آپ چاہیں تو پانچ بھی لے سکتے ہیں, مگر مشورہ کیے بغیر جب تک کنفرم نہ ہو جواب مت دیجیے گا, کیونکہ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. چلیں دکھائیں مدنی کسوٹی بلوچی اسلامی بھائیوں کے لیے. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. نبی ہیں لا بابا جان, کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا جان کیا وہ خلفائے اربعہ میں سے ہیں؟ نعم. بابا جان کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہیں؟ لا. اللہ, پانچ سوالات ہو گئے ہیں اور بہت کئی پانچوں سوال میں پہنچ چکے ہیں. اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مشورہ کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی اگر غور کریں تو ڈائریکٹ جواب نہیں ہے, کچھ تھوڑا تذبذب ہے. آگے چلیں گے, عقل مندی کر رہے ہیں, آگے چلیں گے جناب. دو سوال اور. پاپا جان کیا وہ مدینہ پاک میں مدفن ہے؟ لا. کیا انہوں نے خیبر میں ہاتھ میں دروازہ اٹھایا تھا؟ نعم. جناب سات سوال ہو گئے ہیں, جواب دینا چاہیں گے یا آگے چلیں گے؟ دینا چاہیں گے, دیجیے جواب. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. جناب آپ نے مولا علی جواب دیا ہے, اب آگے چلتے ہیں, سوالات مزید سن لیتے ہیں. کیا مدنی کسوٹی کا جواب تھا؟ جی اگر یہ جواب درست ہے تو یہ چار نمبر لے جائیں گے اور پہلی بار بلوچستان کے اسلامی بھائی اس سیگمنٹ میں اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے. جی دکھائیے. پیارے بابا جان کیا وہ داماد رسول بھی ہیں؟ نعم. بابا کیا آپ نے ان کی کرامات پہ کوئی رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے؟ الحمدللہ. پاپا جان کیا ان کا لقب مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ سارے اولیاء کرام صحابہ کرام مشکل کشا ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, وہاں بھی سبحان اللہ کے نعرے لگے اور یہاں بھی سبحان اللہ کی صدایں بلند ہوئیں. ہو سکتا ہے بلوچستان میں بھی بلند ہوئی ہوں, اور چار نمبر بلوچستان والوں نے حاصل کر لیے ہیں. تو پہلی بار بلوچستان مکی کے اسلامی بھائی سردار آباد سے اس مقابلے میں ایک نمبر سے آگے بڑھے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کے مقابلہ کس طرح آگے کی طرف جا رہا ہے. جی جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی جی اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 29 نمبر ہیں ہمارے فیصل آباد سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کے اور 30 نمبر بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کے ہیں. آگے دیکھنا ہے مقابلہ کس طرح مزید آگے بڑھتا ہے. جناب اگلا راؤنڈ ہے ہمارا جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی جناب قرآنی معلومات کا جو دو دو سوال ہوں گے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے, اور آپ کے پاس ابھی بھی مدد کا آپشن باقی ہے. سردار آباد والے سے شروع کریں گے. قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا. سیدنا یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا. جواب بالکل درست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ بڑی دیر بعد آپ نے ہمارے سوئی کے اسلامی بھائی کو شامل کیا ہے مشورے میں, لگتا ہے سیگمنٹ بانٹے ہوئے تھے. ولید بن کعب بن ریان. تھوڑا سا ٹھیک کیجئے. ولید بن مصعب بن ریان. ولید بن مصعب بن ریان جواب درست ہے. مشکل سوال تھا مگر بہترین جواب. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. وہ کون سی سورت ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی احمد ذکر کیا گیا ہے؟ سورۃ الصف. سورۃ الصف میں پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی احمد ذکر کیا گیا. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ یوسف کا شان نزول بیان فرمائیں. اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کی قوم کا حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی و سیرت کا بیان ہے، اس مناسب سے اسے سورہ یوسف کہتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں مکہ المکرمہ میں تھے تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے والد مصر میں آئے تھے تو وہ کس طرح آئے تھے، اور اسی حوالے سے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ یہ کہا اور اس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی. جناب یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب کی اولاد ملک شام سے مصر کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہے اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کیا ہے. اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، بڑا امیزنگ آج مقابلہ ہے اور بلوچستان والے بالکل پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. زبردست تیاری بھی کی ہے، اب تک بڑا اچھا آگے تک بڑھے ہیں. 34 نمبر لے لیے ہیں بلوچستان مکی کے اسلامی بھائیوں نے، 33 نمبر ہیں سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کے. ہمارے دو سیگمنٹ باقی ہیں اور جب دو سیگمنٹ باقی ہوتے ہیں تو ہم کچھ پڑاؤ لیتے ہیں، کچھ نعت شریف بھی سنتے ہیں اور مدری چل کے ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیے، آئیے مل کر نعت شریف سنتے ہیں. عارف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی پیاری سی نعت شریف سنیں گے. آپ اپنی لے یہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے کلام پڑھنے کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.

بگڑی بنا مسیح مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم یہ تمنائیں یہ التجائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار علی عطاری سینڈک پروجیکٹ ضلع چاوی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ڈیرہ لایار بلوچستان کے اسلامی بھائی سلسلے میں شامل ہیں. اللہ کرے کہ بلوچستان والے اسلامی بھائی جیت کر آگے جائیں تاکہ ہمارے بلوچستان والوں کا بھی حوصلہ افزائی ہو. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حماد طارق خان پور سے بات کر رہا ہوں. آپ کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, ہم سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان اتاری مدنی عرض گزار ہوں. الحمد للہ عزوجل سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں اور بہاریں اٹھا رہا ہے. بڑے ہی امیزنگ, بڑے ہی دلچسپ اور بڑے ہی دلربا انداز میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت حاجی عبدالحبیب اتاری حافظ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں اور سائیں بھائی ماشاءاللہ تیاری کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے. علم کا فیضان جو ہے وہ اس سلسلے میں بہایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. جتنے یہ سلسلہ کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اللہ کریم سب کے گھر بار پر مال باب پر رزق پر رحمتوں کے سائے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. آئیے مقابلے کو اسکور بورڈ کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ مقابلے میں ہم واپس آ جائیں اور پھر انشاءاللہ آخری دو سیگمنٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اگلے راؤنڈ کی طرف سفر بلوچستان والے کرتے ہیں یا سردار آباد والے. جی فیصلہ باد مکی کے اسلامی بھائی جو ہیں 33 نمبر ان کے ہیں اور 34 نمبر جو ہیں بلوچستان والوں کے ہیں. ایک نمبر سے ہمارے بلوچستان کے اسلامی بھائی آگے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے ہی رہتے ہیں یا کوئی ماک مقابلے کے اندر فرق آتا ہے. بڑا اچھا سیگمنٹ ہے, بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور ہم نے وہ شروع کرنا ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اگر اس سیگمنٹ کے اندر پہلے باری ہوتی ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, آج کون اشارے کریں گے اور کون اشارے بھوجیں گے؟ یہ ہے نا. اچھا جناب باپو کس کو لیا جائے دوست کر, کوئی ایسا یونیک کام کیا ہو نا کسی نے, کوئی ایسی زبردست تیاری ہو, کوئی ایسی زبردست کوئی مدنی فیس ہو, کوئی ایسے اسلامی بھائی جو آج داڑھی شریف کی پوری نیت کرے. اگر داڑھی شریف نہیں ہے اور وہ نیت کرتے ہو تو چلیں. جو داڑھی والے ہیں وہ زلفوں کی نیت. ہاں یہ بھی نیت. 12 ماہ میں سفر کر چکے, کریں گے, کب کریں گے؟ چلے آپ آ جائیں, ایک ہی آ جائے. رمضان سے 12 ماہ میں سفر کریں گے. اور کون 12 ماہ میں سفر کرے گا؟ اچھا یہ بھی اوپر آ کے اشارے. اچھا ہمارے کیمرہ مین میں سے بھی کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے. چلیں بھائی ہمارے آج کیمرہ مین کو بھی مجلس کہہ رہی ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے. اگر میں خود بلا لوں تو کیمرہ سنبھال لیں گے آپ؟ چلے بھائی ڈائریکٹر میں سے بھی کوئی آنا چاہے سنبھال لیں گے کیمرہ تو. چلے بھائی آج آپ آ جائیں. ہمارے ایک کیمرہ مین ہوں گے اور ایک 12 ماہ والے ہوں گے. چلے 12 ماہ والوں کو سمجھانا ہے کیمرہ مین کو. اور کیمرہ مین جو ہے آپ اشارے مت کیجیے گا, آپ بوجھ دیجیے گا. یہ اشارے کریں گے آپ نے پہچاننا ہے انہوں نے کیا کہا ہے. تحفہ بتا دیں شاید پھر کچھ. ہاں تحفہ انشاءاللہ دونوں کو حرمین کے تحفے دیں گے انشاءاللہ. آ جائیں آ جائیں. چلے جناب آج بغیر تیاری کے اچانک کیمرہ مین جو سب کے اشارے بناتے ہیں آج ان کی باری آ گئی ہے. جناب آئیے ان سے کوئی اچھی نیت بھی کروا لیں گے ہم انشاءاللہ. اچھا آپ یہاں آئیں گے اشارہ یہ کریں گے آپ کو, ٹھیک ہے؟ آپ نے بوجھنا ہے کہ اشارہ کیا. آپ اتنے دنوں سے ذہنی آزمائش کی کیمرہ مین ہی کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اشارے کیسے ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے اشارے کرتے ہیں جناب. اگر دونوں نے صحیح مل کر جواب دے دیا تو دونوں کو تحفہ ملنا ہے, ورنہ دونوں کو تحفہ نہیں ملے گا. البتہ مدنی قافلے والوں کو اجازت ہے انہیں لے جائیں مدنی قافلے میں. چلے جناب آسان اشارہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے؟ اب یہاں آ جائیں, تھوڑا یہاں اوپر آ جائیں اور آپ بھی اس کے اوپر آ جائیں, اوپر چلے جائیں. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. کبھی بولو یا رب نظر دوبارہ کہیں؟ طواف اشارہ تھا اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے کیمرہ مین بھی جناب اشارے پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آئیے جناب, آپ کوئی مدنی قافلے کی تو نہیں ہے تو جناب, نام کیا آپ کا؟ عمیر بھائی. عمیر بھائی ماشاءاللہ ہمارے مدنی چل کے کیمرہ مین ہے. یہ وہ اسلامی بھائی ہے جو کیمروں میں نظر آپ کو نہیں آتا, یہ پیچھے ہوتے ہیں کیمروں کے, تو آج ہم نے ان کو بلا لیا ہے. تو اب عمیر بھائی بھی کوئی انشاءاللہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں انشاءاللہ, سفر کریں گے نا انشاءاللہ. چلے بھائی, مدینہ شریف کی تسبیح. اللہ کریم آپ دونوں کو طواف کعبہ بھی نصیب فرمائے, 313 بار روزانہ درود پاک کی نیت بھی کر لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ خیرت متبرک پانی بھی دیں بھائی. چلے دونوں کو متبرک پانی بھی دیں بھائی انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ, اب شروع کرتے ہیں ہماری دونوں ٹیموں کے درمیان. سمجھائیے مگر اشاروں سے, آپ کی طرف سے جو اشارے کریں گے یہاں آ جائیں اور مجھے اشارے بھجوائے جائیں. مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سمجھائیے مگر اشاروں میں, دونوں ٹیموں سے تین تین اشارے کروائے جاتے ہیں اور ان اشاروں سے وہ اپنی ٹیم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح جواب پر انہیں دو نمبر ملتے ہیں اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملتا. جی پرچی لیجیے. چلے جناب, یہ آپ کا اشارہ ہے اور وقت شروع ہوتا ہے اب. کعبہ حتیم. کعبے کا پانی یہاں نکلتا ہے. پرنالا. پرنالا. کعبے کا پرنالا. کعبے کا پرنالا. پرنالا. کعبے کا پرنالا. اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں نا. کعبے کا پرنالا ہی پڑا اس کو. یہاں سے پانی کعبے کا نکلتا ہے, وہ طرف پانی کا پرنالا یہاں سے. کعبے کا پرنالا جواب ان کا درست مان لیتے ہیں, لیکن اس کا اصل نام جو ہے وہ میزاب رحمت ہے. اب یہ اس کا کوئی شعر سنانا پڑے گا آپ کو جس میں میزاب کا تذکرہ آتا ہو. مدینہ. یہ تو سنائیں, سنا دو تو کیا بات ہے, ورنہ پھر آپ سنائیں گے انشاءاللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو. جی سنائیں گے طرز میں. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا. سال والوں نے پرچی نکال لی ہے, یاد رہے ان کے پاس ابھی ایک مدد کا آپشن بھی باقی ہے. یہ اگر کسی اشارے پر نہ پہنچ سکے تو یہ مدد بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بلب. ستارہ. چاہے تو مدد لے لیں. اب غصے میں ہو رہے ہیں شاید. مدد. مدد لیں. مدد لیں گے جناب. جی کس سے مدد لیں گے؟ اشارہ تو یہ کر چکے ہیں, کس سے لیں گے مدد پتا؟ ہاتھ اٹھائے کون کون مدد کرنا چاہتے ہیں. جی مائک لیجئے باپو, ان سے مدد لیں گے. آگے آئیے آپ. آگے آئیے. اب دیکھیں یہ مدد صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. صحیح جواب دو نمبر دلا دے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تین پرندے. تین پرندے جواب درست دے دیا ہے اور یہ مدد بھی کام آ گئی ہے. جناب آئیے سردار آباد کے اسلامی بھائی, پرچیاں لائی جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آدمی. ایک آنکھ والا آدمی. ایک آنکھ والا آدمی جواب درست دے دیا ہے. جی بلوچستان والوں اب مدد کی گنجائش نہیں ہے. جی ان سے نکلوائیے. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ نماجن. سانپ نما جن، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ ہمیں تو ایسا لگا کہ آپ بہت کم بولتے ہیں، مگر آپ نے بولا اور بہت اچھا بولا، جواب درست دے دیا ہے۔ آپ کی باری ہے جی، پرچی لیجیے۔ جناب وقت شروع ہوتا ہے اب۔ نعت خوانی اور نذرانہ۔ نعت خوانی، نعت خواں اور نذرانہ، جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، یہ رسالہ ہے امیر اہل سنت کا۔ آخری اشارہ ہے، بلوچستان والوں کی باری ہے۔ اب تک سب اشاروں میں صحیح جوابات سردار آباد والوں نے دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تکبر۔ تکبر، جواب درست دے دیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جواب مشکل سے دیں گے، لیکن بڑی جناب روب والی چال چل کر دکھا دیا ہے اور جواب درست کر دیا ہے۔ بہت زبردست تیاری ہے اور مقابلہ بہت کلوز جا رہا ہے۔ مدری چل کے ناظرین، جو فیلنگز یہاں اسٹوڈیو میں ہیں، میں فیل کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ بھی جہاں جہاں یہ دیکھ رہے ہوں گے، واقعی یہ تذبذب ہے۔ اور آج اگر بلوچستان والے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 7 کا بہت بڑا اپ سیٹ ہوگا، کیونکہ سردار آباد میں ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی موجود ہیں جو سیزن 3 کے فائنل جیت چکے ہیں، اور بڑی اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ، بڑی تیاری کے ساتھ ہے، مگر بلوچستان والے زبردست مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے آخری راؤنڈ میں مقابلہ کس طرف جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور پھر انشاءاللہ شروع کریں گے آخری راؤنڈ، جس کا نام ہے ہم نے سفر کرنا ہے مگر اکیلے۔ جی دکھائیے اسکور بورڈ۔ سردار آباد فیصلہ آباد کے 39 نمبر ہیں اور بلوچستان مکی کے 40 نمبر ہیں، ایک نمبر سے بلوچستان والے آگے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ کس طرف اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، اور ایک ایک اسلامی بھائی درمیان میں فاصلے کے لیے چلے جائیں۔ سلسلے کا شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ جی شروع کرتے ہیں، سفر ہے مگر اکیلے۔ 12 نمبر ہوں گے، سردار آباد کے اسلامی بھائی کو نمبر دکھائے جائیں، نمبر پسند کیجیے۔ نمبر پانچ کے پیچھے کیا سوال ہے بتائیے۔ بڑی اہم بات آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شماتت۔ یہ شماتت کہلاتا ہے، یہ بھی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کسی کے نقصان پر، کسی کی جناب کوئی تکلیف پہ کوئی پڑ جائے، مصیبت میں آ جائے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے، اور یہ شماتت کہلاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ باری ہے بلوچستان والوں کی، کوشش کرنی ہے کوئی غلطی نہ ہو، ایک غلطی آپ کو مقابلے سے باہر کر سکتی ہے، اور اب سب نے سفر کرنا ہے اکیلے۔ امام صاحب ہیں ڈیرہ اللہ یار کے، آپ جناب نمبر پسند کریں۔ 4 نمبر بتائیے، 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال۔ آپ نے کہا 40 سال، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جی اب باری ہے ہمارے سردار آباد فیصلہ آباد والوں کی، نمبر پسند کریں۔ نمبر 6۔ اللہ، آپ عمرے پر تشریف لے گئے پہلے کبھی؟ اللہ کریم آپ کو جلدی حاضری عطا فرمائے۔ سوال وہاں کے متعلق ہے، کعبہ مشرفہ کے چاروں کونوں کے نام بتائیں۔ اور اس سیگمنٹ میں مدد کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور دونوں مدد ویسے بھی آپشن یوز کر چکے ہیں۔ کعبہ مشرفہ کے 4 کونے ہیں، ان چاروں کونوں کے نام بتائیں۔ وقت آپ کا گزر رہا ہے۔ ہاں کوئی ہے جو یہاں بتائیں؟ چلے جناب، ان کو کوئی مکی تحفہ ہی دے دیں بھائی۔ مکے کی بات ہوئی ہے، کعبہ مشرفہ کی بات ہوئی ہے۔ جی چلیں آ جائیں بھائی، کعبہ مشرفہ کے چاروں کونوں کے نام۔ بڑی ہی پیاری تصنیف امیر اہل سنت کی فیضان سنت تحفے میں دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی. رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی، رکن عراقی. جواب درست دے دیا ہے. اللہ قریب آپ کو کعبہ مشرفہ کا بار بار دیدار بھی نصیب فرمائے. جناب باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی، موقع ملا ہے مزید آگے بڑھنے کے لیے. نمبر بتائیے اسکرین پر. نمبر جی. سیون. سات نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. مشورہ نہیں کریں گے، خود جواب دیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. باقی یہاں سارے خاموش رہیں گے پلیز. بعض اوقات آسان سوال بھی مشکل بن جاتا ہے. اللہ، سب مل کے جواب دے دے بھائی. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے ہمارے سردار آباد والوں کی. نمبر بتائیے. جی نمبر ایک. ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں؟ درمیان میں بسم اللہ ابالو آخر کے لیے. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ عز و جل کے نام سے کھانے کی ابتدا اور انتہا. جواب درست دے دیا ہے. جناب بلوچستان مکی اور سردار آباد مکی کا مقابلہ جاری ہے. بلوچستان کے اسلام بھائی کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے آپ؟ گیارہ. گیارہ نمبر. جب کوئی کسی کا سلام لائے تو کس طرح جواب دینا چاہیے؟ کوئی کسی کا سلام آپ کو پیش کرے کہ فلاں نے سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جب کوئی کسی اور کا سلام لائے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام. نہیں جناب. کسی کا سلام. علیکم السلام. علیکم السلام، یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو. آسان سوال تھا، توجہ شاید آپ کی نہیں رہی اور غلطی ہو گئی ہے. جناب باری ہے سردار آباد والوں کی. اب پلڑا بھاری ہوا ہے سردار آباد والوں کا. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی مقابلہ ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. سردار آباد والے نمبر پسند کریں. نمبر بارہ. نمبر بارہ. بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے جناب. نامہ اعمال کی تحریر کون سی زبان میں ہوگی؟ پنجابی میں بات کرنے والے کا بھی نامہ اعمال ہوتا ہے، بلوچی میں بھی بات کرنے والے کا نامہ اعمال، اور نامہ اعمال کی جو تحریر ہوگی وہ عربی میں، عربی زبان میں ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجیے. دس نمبر. دس نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، چھینک کو سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے. بتائیں یہ سن کر چھینکنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. یغفر اللہ لنا ولکم یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. جواب ان کا درست ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں، یہ ساری باتیں سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں. باری سردار آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے. دو، تین، آٹھ یا نو. آپ نے پسند کیا دو. روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو کیا سالن کا انتظار کرنا چاہیے یا کھانا شروع کر دینا چاہیے؟ روٹی اگر آپ نگاہیں نیچی کیے جواب دیں گے، کھانا شروع کر دیں یا سالن کا انتظار کریں؟ کھانا شروع کر دیں. روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع فرما دیجئے. جواب درست دے دیا ہے. بلوچستان والوں کی باری ہے. کوشش کریں غلطی نہ ہو، کیونکہ مقابلہ آپ سردار آباد والے لے کے آگے جا رہے ہیں. نمبر بتائیے اسکرین پر، کون کون سے باقی ہیں؟ تین، آٹھ یا نو. نو نمبر. نو نمبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام قبل الکلام، اس کے کیا معنی ہے؟ کلام سے پہلے سلام، یعنی سلام بات چیت سے پہلے ہے. دوبارہ کیجئے گا، کیا کہا آپ نے؟ کلام سے پہلے سلام. جی جواب ان کا درست ہے کہ بات چیت سے پہلے سلام کرنا چاہیے. لوگ آ کر بات چیت شروع کر دیتے ہیں، پہلے سلام کرنا چاہیے پھر بات چیت کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. ایک ایک سوال باقی ہے، یعنی اب ان دونوں اسلامی بھائیوں پر ان کی ٹیم کا بوجھ ہے. ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے اور ایک صحیح جواب مقابلے کو جتوا سکتا ہے. باری ہے سردار آباد والوں کی. جی نمبر پسند کیجیے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن آف دس سلسلہ جناب. نمبر آٹھ. نمبر آٹھ. جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الکریم. اسے سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. جی باری ہے بلوچستان والوں کی. آخری نمبر ہے، آخری سوال، جواب دیجئے. جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ عبی بن خلف. آپ نے کہا عبی بن خلف، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. غلطی ہو گئی ہے اور یہ چند نمبروں سے بلوچستان والے پیچھے رہ گئے. بہت شاندار مقابلہ کیا اور آپ گھبرائیے نہیں، آئیے آگے آ جائیں. مجھے امید ہے کہ آپ پھر موقع ملے گا آپ کو، کیونکہ اتنا کلوز مقابلہ ہوا کہ پھر آپ کو انشاءاللہ شاید چانس مل جائے گا. اپنی اپنی جگہ پر آئیے کیونکہ پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا. آپ یہیں کھڑے رہے، میں انشاءاللہ ہمارے یہاں حاضرین کے درمیان بھی کچھ قرآن دازی کرنی ہے. پہلی قرآن دازی جو یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں ہو رہی ہے، جب تک سلسلہ ختم نہ ہو اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، اور وہ ہے 63 آخر میں آتا ہے پیارے آقا کی عمر مبارک کی نسبت سے، مگر وہ ہے 1363. 1363 اسلامی بھائی آگے آئیے، مدری چیک آپ کا منتظر ہے انشاءاللہ. جناب دوسرا دیجئے گا بابو. جی ایک اور انشاءاللہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں، اور یہ ہے مدنی تبرک کی قرآن دازی. جی آپ نے دکھائیے گا 1363. ماشاء اللہ، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. مدری چیک دیجئے گا، ماشاءاللہ. یہ نمبر ہے، یہ بھی 41 آخر میں ہے، یہ بھی نسبت والا نمبر ہے، اور 1341 1341. اگر یہ موجود ہے اسلامی بھائی تو تشریف لائیے. ماشاء اللہ کتنی مسکراتے چہرے کے ساتھ لبیک آگے آ جائے، آپ کا مدنی تحفہ آپ کا انتظار کر رہا ہے ماشاء اللہ. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ جو بہت تھوڑے مارجن سے، بہت تھوڑے فرق سے ختم ہوا. فیصلہ آباد سردار آباد کے اسلامی بھائی آگے رہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کے کس طرح آج کا مقابلہ ہوا. جی فیصلہ آباد مکی کے اسلامی بھائی اور بلوچستان مکی کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوا. 49 نمبر لیے فیصلہ آباد مکی نے، بلوچستان مکی نے 46 نمبر لیے. آخری قرآن دازی ہونی ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں، اور اس قرآن دازی میں آپ کو یہ موقع دیا جائے گا کہ مکتبۃ المدینہ پر جا کر جو بھی ایک چیز لینا چاہیں اپنی پسند کی آپ لے سکتے ہیں. چلیں جناب باپو، اب آپ پرچی نکالیں گے. جی نام بتائیں. 1338 نمبر کے اگر اسلامی بھائی ہیں تو آ جائیں، ورنہ پھر ہم دوسری پرچی نکالتے ہیں. 1338 نمبر. جناب جناب 371، یہ 1371 1371. سبحان اللہ، چلیں وہ چلے گئے تو آپ کا نام آ گیا ہے، آپ آگے آ جائیں اور مکتبۃ المدینہ سے اپنی پسند کی کوئی بھی چیز لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، علم دین سیکھنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ